rafetal li ngay wax summa qala ba'dhum li ba'd len li ci ñom dal di wax ñeneen ñi mo ñu waxane seen biir len li ci ñom dal di wax ñeneen ñi moy ñom ñafa togon di uzama quraish ni ñu waxane seen biir ñu ne انه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين ابائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه نيو نين ني وخانت سين بير ني وات نانتي يالا ني غيس نين غور جي غيس نين واجي دي مخ سيدنا رسول الله مي عليه الصلاه والسلام nekul di len jox dara ci li ngeen beug ki du len jox tous lol bu yabo ngeen yek ko mom mi du len jox dara nimma turidun ci li ngeen beug nekul di len jox dara ci li ngeen beug kon nak santaliqu yeen wey len nañu depp nañu ñibi wamdu ala dini abaikum tanu wey continue ci suñu dine bayyi ta yahkum allah bainakum wa bain bay yalla at sen digeunte yeen ak mom waye budé ay mu jox len rek ngeen yaakar ki du laisser dara la dul baye summa tafarraqu ginaaw gi ñu dal di takale ko dem sen yoon kuffar quraish ni kon lol moy sen dernier dajé buñu dajé ak abu talib nga xamne depuis yonent bi alayhi salatu wassalam wa anzir ashiratakal aqrabin wacce ginnaw ñetti ati wote yoy nga xamne ci secret la won bako borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko wotel ci kaw wowal sa mbokk yi le gina jege boba la quraysh jogon ñewon ci abu talib après muy 10e année bi ñu ñëwaat dernière fois ñu ñëwaat ci mom wax li waye mujjul sorti comme namu sorti wul won jamono yoy nge gis ne amul mujamale ci affaireu diine ji amul ay di ragalante ginnaw dara moy principe diine ji dara lañ ci rul toxal ta kuffaru quraish ni nako nonu kuffar yi fi kulli ardin tahta kulli ardin wala fawqa ayi ardin wa tahta ayi sama lolou lañ bëgg souf so luñu manat nek ak asaman ci fulé asaman ci mëna timi lolou lañ bëgg moy né bu ngeen commencé yeen julit ni li tax ñu aan julit lepp nga xamné manu ñoo wax julit sans lolou ngeen bayiko bu boba lañuy contane ci yeen ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم غيسنا جيفي كريتيان اك اتاي اك باللي سونو جامونو جي ييفيري دونو كونتانت بن جوليت رول جوليت بوبو باي كومبليتمان دينا جيم نيك ولا نينال يي تي اوب سولو بو بوبا نك ني دال دي كونتانت نيوم ناخ توپ ناني سينو دوخالين اك سينو يون nga xamne moy wax ñu naan gaay bu len julli yaqal sen walu economique yoy koor gi sax nga gisoon Tunisie bañ doon wax naan waja ba sen njit boba doon wax naan koor day yaq day wañi productivité koor ramadan mo ne ramadan day wañi productivité nak gaay dañuy son lolu premièrement ci fousaw ya fousu julit ñi la ndax japp nañ ne buñu woré teddi nalama ko setan télé rek lañ wara def tok ci kër gi di nan li bëlote wala di nalaw wala tedd di tedd ka yew japp nañ ne lool moy koor nit ñi di wor di toranté jaasi lu nekk lool la nit ñi doon def du len yakal dara liñ ci def au contraire day yok productivité ndax day tax yow nga gina sawar waye jamono jo xamne ak ya fous mo dugg julit ñu bari ci seen diine ba japp nañ ne buñu woré dañoo wara lof bayé ko di veye ka xaran rek di nalaw lek lek ba seen biir yi tim len buñu xeye di nalaw rek buñuy liggey moy de ñuy eubale ndax nanu ñu café après ya ya fous mune lol day yak productivité ba imam kishk rahimahullah don ko tontu ca waxtanam yu am solo ya hafi rahmatullah alayh moy ne nonu la nga xamne buñu amone ful julit ni même jiti yenn conférence internationaux yi boudé dekk julit la lan mo té ñu né len fi kenn du finan sangar sangar kenn du ko fi jaay suñu dekk wala boudé ñom seen dekk la ñu né ñun table biñuy nek biñuy tok di féké réunion yi kenn du ci tek sangar ku ci tek sangar ñun dañuy dem suñu yoon waye ñak fay da onu lañuy dem julli jot mom motax kele sax président iran mo fu amone solo najat mom au moins ba affaire yi kiwe mom bu julli joté da fay bayyi ay assemblée des con ki des nations unies yoy ñuy def da fay bayyi dem julli ji lolu la da ngeen di am ful buñ leen wone ci télé yi même sen président yi bari na ci ño xamné ay xolal sen discussion yi ñi def da ngay gis représentante union européenne bi buñuy dem discuter ci walu nucléaire bi mais buñu ñëwé di duñu du jox ndaw si doxo ndaw si xamna ko sax day ñëw rek taxaw ñu nuyo non mais yo lol gis nga ko ci benen pays ay julit la wax gis nga ko fu première dame des États-Unis wala yoy dem diko jox loxo wala secrétaire d'état di joxe loxo ab jigen di jox loxo ñooñu duñ nang duñ ko nang mais pourquoi duñ ko def iranien bi ndax mom diinem dako jaral lu bari ak luñu man di wax ak luñu man da baña d'accord ak ñoom ci yenn ñoo fi doxal deug ci domaine bob lolu la yoyu nak lañ bëgg ngay nénal non lolu du dara ko la né du dara en plus yow image bi ngay joxé def ko en public koku fasik la en partir de jour bobu ndax ki def di neubou sax wala diko def fo xam moy yow public nga koy def kilifa ah mais yow légui da ngay nek fasik moy manato wax yow say wax bo waxé bu yobo ak mbam mi wax fe ñoyem mbam mi ne han han ak say waxayem wala sa mbam mepp ko ñari ndax man na am lo ci déggé mom mu fatali la sa borom ndax nga muslu shaytané ci li nga dégg lolu mu fatali la sa borom alors que waji ay waxam kenn doot ko déglot ndax fasiqal ta in jaakum fasiqun binabay fatabayyanu mom ay waxam kenn doot ci sukkunde soit kay ñu xol yeneeni yoon yu wané na lim wax dëgg la modax ku mel non bu ñëwé ni jox leen ma réew mi waruñ ko ko jox ndax fasiqal worul ko xamné ay waxam fiabulul ci ay waxam ci ay déclaration wam motaxit lo ci gis ñaata yon lañ ñuy dik aljana bu ñuy campagne ba seen mandat jeex 30% duñu ko def ci liñ digé won ya allah kon ko faari lool lañ mësa bëgg mais yonnentiba alayhi salatu wassalam amul dara lo xamne doon nako négocier ci parti ci walu wo tawhid nan ngay waxe damay taxawal l'islam damay dundul l'islam ta système yu bon yi fi nek duma ci wax dara damay tecc nan ñu nan mandul sa way mandul nit day mandul lan moy mandu mais mandu dafa am lu muy tekki tekki wul ne gis lu dul nonu nga nopi ha lool worof yi di wax loolu tuddul mandu lool ak nafiq la tuddu bude yow man nga ko fajak sa loxo wala sa lamagne ta waxo ak nafiq la mandul mandul ci sey mbir mandul ci mbiri jambour mandul moy la moy nga wax deug nga ne len duli yanantume alayhi salatu wassalam deful wo li la def ak ñom ñew fi na len wax lo xamne manon na ñew wax len lenen mais mu neen ben bat la ilaha illa allah xam nga lan motax kuffar yi tamit gis nga motax julit ñi ñu wara xamne bat bob du bat bu gatt hein la ilaha illa allah wax na la sank motax suñu borom tabax asaman ak suuf wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binuma nit ñe ginné loolu ñu jaamu jaamu yalla moy lan nga taxawal la ilaha illa allah amul benn bur buñu wara jaamu ci deug kurul yalla te gis nga ñom abu jahlin ñi kuffar yi xamone nañu baat bob lan lay peser xamone nañ ne du lo xamne luñuy wax ci lammeñ rek la ndax bu ron lol ana lan mo gina simple nga taxaw ne la ilaha illa allah waye xamone nañ ne lolou da am lo xamne mom lay waral kiko wax tane gem nako da am yo xamne ñoy and ça va avec ndax la ilaha illa allah moy ne amul benn bur buñu wara jaamu kudul yalla ci deug kon nak allah lañuy xol lan la bëgg mané ci lu mu bañ ma bayyi suñu politique économique nuñ koy doxale li allah wax lañ koy doxale lolu ci la la ilaha illa allah sama vie sociale numa koy doxale est ce que damay def ay vie privée vie publique buma né sama kër mom di def luma neex wala buma né sama ak sama gaay def luma neex mais buma ñëwé ci micro bi wara joxé ñu battre campagne malen di gëmlo yo xamné sibiti meluma non lolu la ilaha illa allah da fay taxaw waye xamone nañ ne la ilaha illa allah moy ñu bayyi am daaji seen yalla yi la ta dotul am hubal dotul am waye jeebi ñu naan capitaliste ak yoy dotul am ndax ni marché bi doxé ken du ne dañ koy bayyi non la mi invisible wala yi gaay tek dedet li alcorane wax nga dem kitabul buyu ngay jang li yonentima alayhi salatu wassalam jangale ne non lañuy doxale marché bi lolou fofu non lolou mo fay la ilaha illa allah comme que mom rek lañ wara jam ta al ibadatu tariqun mu'abbad yoon wo xamne dañu ko jogge ba mu noy nepp lolou moy ak ndam non la moy ne yow amato choix ci dara momoto amato loy beug bo amé dara loy beug moy ngeureumou yalla idil muridu la yuridu abadan ghayru ridha arrahman haythu qasada ndax ki nga xamné mo womatu ta nek talibé te ñepp ay talibé lañ ñepp ay jam lañ mom du beug dara fu mu man di nek غير رضا الرحمن لودون غرم بروم بي سبحانه وتعالى يينتي غينا سيو موي لومو ديغلي nga neci lumu tere nga bako lumu digle nga def ci sa kem katam fattaqullah masata'tu lumu tere ngien bayyi wa idha nahaytukum an shay'in fantahu wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu masata'tu Yonent bi alayhi salatu wassalam ne buma len digele dara def len ci sen kem katan buma len tey ngien ba kuffar quraish ni lol lañ xamone ta la ilaha illa allah moy kaddu gi nga xamantene ni dara du ko fete kaw dara gu nu ko dis ci balance la ya'dilu hadhihi al-kalima shay'un dara manula diko dir mbag motax hadithul bitaqa bobu yonentima alayhi salatu wasalam don wax koku nga xamne day ñew yawmal khiyam desespere gis ay montagne bakar yu mu def mais julil la lepp lendeum ci mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ko ndax samay malaka dañ la togn mune dede ay le yewen liñ ma won ni yeb mako don def ci ak tiac ci ak jew ci ak toje fen wuruj ray lepp li lepp mako def ay le yewon mako def djew lu ne mako def namima rambaaj tey borom bi li le may borom may auteur han toñu ñu la mune de mune ko ndax wañi wuñ ci sa yi nga wara am dara sa yu bax yi nga def ak yoyu mune de bamou désespéré japp né mom safara direct le jëm ku ko né won ñaari kër yi aljara safara dem ci mom day double direct dem safara ndax limu gis xamna bopam ku nekk ya gi na xam sa bop ta kullu nafsin bima kasabat rahina ah bamou désespéré suñu borom subhanahu wa ta'ala né mais sa jëf yi amna benn boyot bu ndaw bitaqa bu ndaw bo lu ndaw jaru lu melni carton bu ndaw ab boyot bu ndawa ndaw munako way li amna lu fi ne muné borom bi mais ana sama yi yu bon yu mag yi yu reuy yi amna lan lañ ko meuna comparer ci li même li nek fi buñu ko genné moy lu bax par rapport ak li du dara ken du ko gis xam nga am montagne bo gisé montagne ni mu toll ñu nan la won xeer bi nak nan la mais xeer bi jaru xeer bi nga may gennel ku taxaw du gis xeer bi montagne bi lay gis ça ne fait pas foot suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ko tay nak ken du la togn nañu ubbi lolu lepp lañuy tass lepp lañuy saytu ñu ubbi ko balance bi mom yu bon ye fa nek fess del balance yu bax yi dara newu ndax waji mom ndax xam nga ma nga ne ma me waji mom ma so la def lu bax ñu ne man na def lu bax mais togn yi mu togn bu fayé gaay yi day jéxal dara dootu ko déssé gaay yi yor ay bakkar bu démé ba amatul lum leen fay ñukoy juux diko yenn ci bakkar waji ñu jël boy bob dal dikoy ubbi lu ndaw lool فإذا فيها لا إله إلا الله فك تي بير لولو لا إله إلا الله مو تي نيك ني تك كو تي بالانس بي مو دال دي غينا ديس مونتان يو بونم ييل فلا يعدل هذه الكلمه شيء امول دارالوي مانا تولوك بات بو موتاخ Yonnent bi alayhi salatu wassalam comme niñ koy gisse legui lol la waxone bayte xam bi ci jamono yi ni limi genn adel ya am qul la ilaha illa allah wa khal la ilaha illa allah kalimatan uhajju bika inda rabbi inda allah ben bat rek la la lacc waxal bat bi comme que kuffar quraysh ni bagn nañ waxuñu ko yaangi di waji genn adina wax ko buñu démé ca kanamu yalla ma man la ci mana plaidel fofu ndax ku wax la ilaha illa allah naja wa man lam yaqul dalla dalalan mubinan wal iyad billah ku ko wax recc ku ko waxul nak sanku nga sanku go xamantene gu leer nañ yalla nañu ci yalla musa motax kuffar quraysh ni xamone nañu lan lay tek djulli nak kuffar yi waru ñoo gina xam lool moy bo nekké djulli da nga wara xam yow li nga nek moy lan la ilaha illa allah lan lay tek yi yep lay tek la ilaha illa allah boko doon outal centaine de jotaay voire 200 jotaay ci ko ko xam deug deug lool wallahi du dara motax ko faaru quraysh ni daldi weuy dem ginnaw ne yeen nañ dem ki du len jox dara ci li ngeen bëgg ci nonu ci lañu démé seen yoon gis nañ ne riwaya imam ibn ishaq bi dafa da'if ñew na nak ci riwaya yo xamne yu wër la yo xamne ndax riwaya bi dafa amat benen problème bo xamne mom lañuy gis ni moy kon abo talib kon nonu la mbokami di ko faru quraysh ni dal di demé ñom biñu demé bayyi yonnent bi alayhi salatu wassalam ak abu talib ñom ñu genn dem sen yoon ndax neenañu ki du len jox dara ñu ne nañ len dem summa tafarraqu ñu daldi tasaro daldi ku nek dem sa yoon qala mun fa qala abu talib ne wallahi yabna akhi ma ra'aytuka sa'altahum shatatan abu talib ne yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko mangi wat yaw sama doomu mbok ko ne kat yaw lajo len lo xamne nak lu dépasser les bornes la moy lato len lu metti lajo len lo xamne dafa deug moy ne yaw liñ len laaj lu yombula ta lu nexa wax la lan motax bi yonent bi nak alayhi salatu wassalam riwaya bi muné bi nga xamne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam gisse lolou abu talib wax lol mu daldi am nak espoir ci ne bayti xam bi kon amana mom dina ko wax ndax mom mi kat ba legi malgré limi jappale ak yonent bi alayhi salatu wassalam yeb compte va et marée ak mbugol kuffar quraish ni ak mbugol yi ngoy tek lepp mom mi waxagul bat bobu ndax bokagul ba legi duggul ci l'islam yonent bi alayhi salatu wassalam malgré liñ gissone ci shi'r bi muy abiyatam yim defone nga xamantene ni bayti lu ne wax nako ci lu bax waye ba legi waxuko won moy gemagul won dugagul won ci l'islam yonent bi nak alayhi salatu wassalam bim gisse mom mu wax lol ne yabna akhi wallahi ma sa'altuhum shatatan nelen ne mangi wat kene yaw kat sama doomu mbok lajo len lo xamantene ni lu deung la dedet yaw li nga len laj du lo xamne lu deung la ah yonent bi nak alayhi salatu wassalam japp ne ah kon bayte xam bi amana kon ne saisir occasion bi dal di koy wax mom ngir mu wax ko ndax amana bu ko waxe ndax bu koy wax di mucc ah légi nak yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko comme que ñom waxu ñuko da dem nañ seen yoon mu ne ko ah kon nak yow wax ko qala fa tami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fihi fa ja'ala yaqulu lahu ay am fa anta fa qulha astahillu laka biha shafa'a yawm al-qiyamah yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko kom ko ñom bañ nañ kon yow sama bayte wax ko bu ko defé ma dal di lay assurer dal di lay ram yowmal qiyam munafa lamma ra'a hirsa rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ya ibn akhi wallahi lawla makhafata subba alayka wa ala bani abika min ba'di وانت ظن قريش اني انما قلتها جزعا من الموت لقلتها لا اقولها الا لاسرك بها موم مون يونت بي عليه الصلاه والسلام بيم كو واخي لول نكو واخال واخ كو لغي بودي نيوم باج نانيو ياو واخ كو بوكو ديفه ما اسيورل لي اكرم يوم القيامه لغي ابو طالب نك neko yaw sama domi mbok burul won ne dama ragal ak ngagn ci sa kaw yaw ak sa domi mbokuy moy mom domam yim fi bayyi ginaawam ak yoy yeb mune buma bañul won ak ngagn go xamne ak wax ju ñaaw ju ñuy wax sen kaw ak sa domi mbokuy buma genné adina wa anta dhun quraish tawa quraish tamit japp bu boba buma ko waxe ni dañuy japp ne man dama ko wax ndax ragal de gi ma nek jazaan min al maut dama ragal de gi ma dekkal dama dal di salit dal di lay top ci wax ji lolo tax man nak mune won bu ko ye wax ngir du ko wax lulul ngir lu neex yonent bi alayhi salatu wassalam way muccu ko wax riwaya bi ne munefa lamma ta قارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بإذنه قال فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها منك يا سما دومي مبوك واتاني سما mbok mi kat di abo talib waxna bat bi nga xamantene muy la ilaha illallah waxna da dane bi mi waji genn ab bi nga xamne nak ki la ñew bay waji sukurat mune al abbas di magam di rakam bok nga xamne momit mujuna tuub jamono yi tuubul mom al abbas ibn abdul muttalib neena mu gis abo talib di yeengal tuñi mu deglu deg mu wax lol mu ñew ne yenen tibbi alayhi salatu wasalam sama doomi mbok mangi watne kat sama mbok mi di abo talib waxna bat biñ ko don laaj waye munafa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam asma yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko waye man yow ya wax lol waye man degumako man waxna ko mu lim ma tonto degna ko deguma li nga wax ne wax nok qala wa anzala allah ta'ala fi ulaika ar-sad wal qur'an adh-dhikr cila بل الذين كفروا في عزة وشقاق بروم سبحانه وتعالى دال دي واتي نا كي مbolo mom fa ñewon taron wax ak abo talib muy ñom abo jahl nak ñoon ta mu joon dem mu wacce ci ñom sar bobu di sad di suratu sad di nañ ci ñew legi riwaya bi riwaya la bo xamne bu da'if la comme niñ ko waxe ndax dafa am rawin lam yusam li nga xamne moy deug ci gennu abo talib adina moy abo talib dafa genn adina mais newul won ci diine ji moy ci diine quraish la yewon la newon ndax lolou comme ni nga xamne non la imam al hafiz ibn hajar wax ci al fath waye lolou tamit la wax ci al isaba nako non imam al ibn asakir tamit bim waxe lol ne amna riwaya lo xamle rawafidi di wax na di saxal di ci appuyer bu bax di saxal tubu abo talib mune wa kulluha lam yathbut yoy yep dara saxuti imam al hafiz ibn hajar rahimahullah dina ñew après ci lim wax ci al isaba bi mi def tarjuma abo talib nga xamne riwaya yoy yep de leena indi ben par ben dajji len ben par ben ci walu sanad yek lepp nga xamne ay du'afa u rek la motax comme niñ koy gisse nañ ko gis ci kanam imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala mom andina tamit wax ju melni bu imam al hafiz bi mom pour dak lolu riwaya bi ni bim ci tontu ndax riwaya bi premièrement moy ne ñewna gis nañ ne dafa am ño xamanteni kenn tuddu len moy dafa am rawin lam yusam moy ko xamanteni ni kenn tuddu ko mune moda imam al hafiz ibn kathir ci al bidaya wan nihaya bimu ande riwaya bi nga xamne gis nañ ne riwaya imam ibn saq la rahimahullah munaw qad istadalla ba'd man dhahaba min ash-shi'ati wa ghayruhum min al-ghulati ila anna aba talibin mata musliman bi qawli al-abbas fi hadha al-hadith ya ibn akhi laqad qala akhi al-kalimata allati amartahu an yaqulaha yani la ilaha illa allah mune dal dinay sukkandiku mune wasadalla dal dinay sukkandiku ala ba'd man dhahaba min ash-shi'a wa ghayru mune amna ño xamantene ni mom imam ibn kathir ño xamantene ni ñu bokku ci shiit yi ak ñeneen ñurul ñom ci ñi nga xamne dañu eppal kene aba talib dafa genn adina te bu muy genn adina mata musliman dafa genn adina nek ko xamne dafa tu mune li qaw bi qawl al abbas nakh wax bi al abbas ibn abd al muttalib wax moy wax gi nga xamne mom lañ gis ni fi hada al hadith ci hadith bi mune yabna akhi laqad qala akhi al kalima moy li wax legi ne yow sama domi mbok gis nañ al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu dane yow sama domi mbok watna ne kat sa sama frère bi di al abu talib kat waxna baat bi nga xamantene ni mom nga ko doon digel mu wax ko waxna ko muy la ilaha illallah mom imam ibn kathir munewal jawabu an hada min wujuh muné ni ñuy tonto wax joju yenn ci shiti di wax ak ñi nga xamne ño melni ño wala ñi nga xamne tamit ndax am na ño xamne même du ñoy shit yo xamne yu wax lool mune liñuy tontu ci lol moy ahaduhuma an fi sanad mubhaman la yu'rafu hala wala la yu'rafu halu mune premièrement moy ci sanad bi moy tialale bi daf ci am ci tialale bi ko xamne ken xamuko moy ki ñu waxon an ba'd ahli dafa jele ci ken ci wañoñam ta koku ken xamul kan la ta lol dafa bokku ci li tax riwaya hadith daldi da'if mune wa huwa ta moy wax ji mu wax ni an ba'd ahlihi mune wa hadha al ibham fi al ism wal hal li luñu xamul la ko xamne ken xamuko ci tour bi waye eta wu koku ndax ku worna wala det lol ben tontu la mune lu mel non yutawaqqafu fihi law in farada mune bu don sax mom mune lu mel ni nga xamne ab mubham dafa nek dañ ci taxaw ken du d'accord ak wax joju bu doone ben wax la bo xamne netali bi gennu adina abo talib bi rek ci ñew bu doon li rek duñu ci app duñu massa wax ne li lu am la ndax lan ci nekk ci riwaya bi xamuñu ko day waral ñu taxaw kenn du ci wax ne waw kenn du ci wax deet mun wa qad rawal imam ahmad wa an-nasa'i wa ibn jarir nahwan min as-siyaq min tariq abi usama an al-a'mash قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر قول العباس من تا بنين تونت بو خامني من حديث بي ني ني واخ لي موي كفار قريش ني بي ني ني داني ابو طالب ني واجا غاني نان فا ديم مي لي جينا سوال كي بي من اك فيمني العباس بن عبد المطلب دا فا ديغ gis abo talib yeugal tuñi mo dem gis ne mom abo talib waxna li nga xamne mom la yonentiba ali sattu salam don ko digel muy la ilaha illallah mune mom imam ibn kathir balegi al bidayah wan nihaya mune ta imam ahmad ibn hanbal ak imam an-nasa'i ak ibn jarir at-tabari rahmatullah ala al jami' ñom solo nañu ci context lu melni hadith bi ni solo nañu ko waye mune ci mu jaar ci yoonu abu usama jele ko ci al a'mash ne hadathana abbad muy abbad biñ la waxon sank muy abbad bi nga xamne mom mo nekkon ci tialale bi waxon nañ lako ne mom ci yoonu abbad lako jele bokol ak ñun kiñ gison abdullah ibn ma'bad la bi nak mu ngi jaar ci abbad an sa'id ibn jubayr mu jele ko ci talibe imam abdullah ibn abbas bu mak bob di sa'id ibn jubayr neena mu daldi fa zakarahu mu tuddu hadith bi walam yadhkur qawl al abbas tuduna hadith bi ci tialo yo xamne yu hasan la bu riwaya imam ahmad bi dafa hasan ta riwaya bobu tuddul lan bolewuti lan wax bi al abbas ibn abd al muttalib ne man degna abo talib di yeungal di ma gis ko muy yeungal tuñi ma dem deg muy wax li nga xamne mom la ko yonent bi alayhi salatu wasalam digalon mu wax lolou amu ci lolou benen la mune warawahu ba legi hadith bi ni solo nako ath-thawri imam ath-thawri muy sufyan ath-thawri rahmatullah alayhi aidan momit anil a'mash jele ko ci sulayman ibn mihran bi al-a'mash rahimahullah عن يحيى مجلكو تي يحيى ابن عمار الكوفي يحيى ابن عمار تبوكون تي كوجو كوفه عن سعيد بن جبير دارليكو تي جيلي تي سعيد بن جبير خمغا بو نيك بي سعيد بن جبير تي لا يمون لول مرسل مان غاني بوب مرسل تودول بي وايي بي امام سفيان الثوري دالدي سولو دالدي كوي جيلي تي اعمش الأعمش جلكو تي يحيى بن عمار الكوفي مجلكو تي سعيد بن جبير سعيد بن جبير جلكو تي سرينم دي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع فذكره بغير زيادة قول العباس متد حديث بي بام جيخ تا بوكو تي بولو تي دل ليغا خامني موم لا العباس ابن عبد المطلب دالدي يوكو تي واخ جيغا خامتيني كني دا فا ديغ ay mbokam muy mbokam ni da Abu Talib di yeungal tuñu mi di wax lol mune nak mom ta hadith bobu nonu bo bi mala wax ni bobu nonu nga xamne bolawu ci ki bi imam at-tirmidhi tamit solo nako wa hasanahu mune wan nasa'i wa ibn jarir aidan ta riwaya imam ahmad bi wax nañ la sank ne dafa hasan ak bu imam at-tirmidhi bi mom balegi imam ibn kasir rahimahullah kon ñu gis ne riwaya yi nga xamne ñoo wër amul sax yokku bobu amu ci am ci riwaya bi nga xamne mom dafa am rawi lam yu sam ko xamne ken tuddu ko te lol min qabil ad-da'if mune mom imam ibn kasir balegi rahimahullah mune wa lafdhul hadith min siyaq al-bayhaqi fi ma rawahu min tariq ath-thawri عن الأعمش عن يحيى بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ليك امام ابن كثير رحمه الله من حديث بي نولا واخ سانك كان امام الثوري مكو سولو من باتو حديث بوبو بو ديمتي البيهقي رحمه الله امام البيهقي دال نكاي سولو جليكو تي يونو الثوري موي حديث بن لو سانك مو جليكو تي الأعمش al amas jele ko ci yahya ibn umar biñ la wax al kufi be biñ la wax sank mom mu jele ko ci sa'id ibn jubair sa'id dal di koy jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' qala legi nañ deglu riwaya bi nga xamne moy bi wir bi nga xamne mo hasan alors que bele da'if la da'if bi mo wax waxu tubuk abu talib te kiko deglu moy al abbas ibn abdul muttalib dëgg biir bi mu ko waxe yenen tibbi alayhi salatu wasallam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dana ko man degguma li nga legguma muné fa ja'at quraishun xola muné nala mom lay indi ni riwaya bob muné marida abu talib muné abu talib dafa febar fa ja'at quraishun wa ja'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 'inda ra'si abi talib fa jalasa rajulun fa qama abu jahlin kay yamna'uhu dhalik وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك فقال يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها ولا تذل ولا تذل تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم كلمة واحدة قال ما هي قال لا إله إلا الله فقال أبو جهل فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء شيء عجاب قال ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بدمبا في ميوخ إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق مو سنو بران سبحانه وتعالى واتب فوف لي موي لي خمني moy li nga xamne moy riwaya bi wer moy riwaya ath-thawri bi ta imam al-bayhaqi solo nako mu jaar ci al-a'mash mu jaar ci yahya ibn umar mu jele ko ci sa'id ibn jubair mom mu jele ko ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñu ne marida abu talib ñu ne abu talib moy riwaya bi sayyidina abdullah ibn abbas mu ne abu talib dafa febar bu riwaya bi nga xamne li moy version bi wer te wute ak bele nga xamne tuddu ci kene al abbas ibn abdul muttalib mais ak nekkam fof sax bokku ci ndax fele dafa daif te fi même lolu waxu ñuko fi da abdullah ibn abbas moko netali mu ne ci riwaya bo xamne bu hasan la ta at-tirmidhi hasanahu mune jaat fa jaat quraish bi abu talib dal febaré mun quraish ñew wa jaa an nabiy sallallahu alayhi wa sallam inda ra's abi talib fa jalasa rajul ne am quraish ñew yaronte bi alayhi salatu wasalam ñew ci bop abu talib fimu tok mu tok ci wetu fimu teud mu tok ci watu bop bi abu ta am ben way bu job bo dafa tok job am ben way bu fa togon dal di job abu jahlin ga jekante dal di tok gina jege abu talib ngir bañ yonnati mi alayhi salatu wasalam gin ko jege wat ngir mu tere ngir mu baña kayyamnahu zak ngir mu mana tok fof badu bayi yonnati mi alayhi salatu wasalam ñew gina jege yonnati abu talib ko mom الشقي أبو جهل عليه لعنة الله وشكوه إلى أبي طالب قريش نك بن نيوي كون با أبو جهل ديف لول نيكنتي دي گاو با كاي جوك جوغي ني گاو مو گاو نيكنتي دي توكي بوب أبو طالب سي وتام بڬ گينا جيگي يونت بي عليه الصلاة والسلام أبو طالب با موم دو مو دوخ دي گنتي ماك موم washakahu ila abi talib ñu ñew diko jambat abu talib sen dernière fois comme niñu ko waxe won legi biñu waxe lolu fa qala abu talib ne yabna akhi na yonent bi alayhi salatu wasalam yow sama doomi mbokk ma turidu min qawmi ana lan nga beugël sa ñoon ñi di quraish uzama quraish ni fa qala yonent bi alayhi salatu wasalam nek len ya ammu yow sama bayte inma uridu minhum kalimatan tudhillu lahum biha al-arab man dal ben bat la soxla ci ñom bo xamne ci la len di arab yi nek ñi nga xamne legi ñom ñoy nek sangu arab yi quraish ñoy nek sangu arab yi watu addi ilayhim biha al-jizyata al-ajam ajam yi di len ci jox jizya moy ñi nga xamne duggun ci diine ji nga xamne li al-quran wax ne hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saghirun ne yonentou bi alayhi salatu wasalam xexal ak ñooñ ba kérok moy ñi duggul ci l'islam ba kérok ñuy joxe jizya muy impôt de capitation bobu impôt bu ñuy joxe chaque année nga xamne ci tutelu ci contrôle julit ñi lañuy nek hatta ba kérok soit ñu dugg ci diina ji wala ñu nango joxe jizya nek ci sous le contrôle de le djulit ni autorité djulit ni yaw alayhi salatu wassalam wahum tanom sagharuna ñu nekk ñu touti ta torox nga xamne ñoo leen dañ leen di contrôler legi legi ñom ñu ne mu ne leen bu ko defé ajam yi moy ñi gëmul yalla di leen jox jizya ci ba ndax baat bob ne leen kalimatan wahida ben baat rek la yaw sama bayte lool rek la bëgg ci ñom qala ma hiya bayte xam bi di abo talib ne ko bat bob ban la mo ne ko la ilaha illa allah moy amul ben bur buñ wara jaamu ci deug wala jaamu ko di indi nek texey nen ñak ko jaamu di lori nen illa allah kudul bur yalla subhanahu wa ta'ala lolou la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di tontu bimu waxe lolou mune quraish ne ñafa newon faqalu wa quraish di ulama quraish ni ne ko aj'al al alaha ne abu talib aj'al al alaha ilahan wahidan inna hadha ash-shay'a ujab ñu né abou talib wa yow sa doomu mbokk bi lan la bëgg alayhi salatu wassalam mom dafa bëgg def yalla yi ben yalla way mbir mi mi muy wax li mbir mu la mu yéme néna suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacc suratu sad borom bi subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñu né daldi len tontu وات سورة صاد نصاد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي ذكر من صاد الله أعلم بمراده والقرآن من وات القرآن جي vive vicri nga xamne ci la texé nit ñi li leen di fatalé rappel bi tax njangal yi nit ki soxla ci adinaam ngir doxal diinem yépp ngi ci alcorane ji vive vicri waye tuddu façon tuddu yalla yi ci gina mag yépp ñu ngi ci alcorane bal alladhina kafaru suñu worom wat ci alcorane bal li fi nek moy alladhina kafaru ñi nga xamne ñoy weddi di kuffaru quraysh ni ñew nga wax leen ne ben baat ñu mer gedd dem seen yoon mu ne ñoom dañoo nek fi izzatin wa shiqaq dañu nek ci ak reey reeylu ak kawe kawelu way ak gu weddi takaleko ak fetterlu wute ak deug moy ne pare na ngir takaleko ak wute ak deug ak ñi ci ne mi borom bi ne kam ahlakna nyaata yon lañu alak min qablihim lu len jitu won ñom wa quraysh min qarnin ci ay generation laaj len firaun laaj len ñom ñi ana firaun degg nañ xabaaru firaun waye degg nañ wa ashabu lut wa keur yonente yalla lut waye wa keur yonente yalla nuh min qabl ñoon ñep jitu won nañ fi ñoonu ñaata ay generation la daldi alak man yalla fanadaw wala tahina manas ñaata ci ay bari way ci ay peuple la alak man ci ay xet yu len fi jitu won fek nak bañu ñewé ba jamono dañ len doon wo wuyu wuñu won bayyi ba mbugal mi ñew ñuy door rëccu di doona bëgg déllu fekk nak te bu mbugal mi xasse ñew wala tahina manas moy fekk waxtu woow du waxtu daw du waxtu outil échappatoire amatul wajibu ñu daldi yému ñom kuffar quraysh ni néna ñu dañoo yému an jaahum mudikkel leen munzirum ab khuppate kat di rasulillah alayhi salatu wassalam minhum bu bok ci ñom lool da leena yém ñu né way yalla naka la yoné ab yonent bo xamné ci ñun la bok en plus comme la al walid ibn al mughir alayhi lanatullah do wax nan naka la yalla yoné muhammad jirim bi nga xamné bam nekké goné dafa nekkon jirim amul alal amul dara bayiñu man ak ko urwa ki abu mas'ud bu bi nekkon fele di taif nan lañu fi bayé han as-saqafi bayiñu fi mak mom te ñun ñoy kilifa yi ñaari dekk yu mag yoy al-qaryatayn 'azim ñu na ñom ñu yému an jaa wa mudikkelen munzirun ab khuppati kat minhum bu bok ci ñom wa qala al-kafiruna yeferu quraysh ni nan hada li de nan yonent bi indi li de ta mom mo neenañ mom lañu moy khuppati kat bi sahirun ab jibar kat la kazzab waqtu lu amul la waqtu la ca gannaaw deggal aja'ala al-alihata ndax mom dafa bëgg def yalla yi ilahan wahidan ben yalla réduire yalla yépp wañi len bañ nek ben way in hadha man gis nga li la shay'un ujab li mbir la mu yeme ha mom la wax sank in hadha shay'a la shay'un ujab watna ne ki lim bëgg ben la ilaha illallah ben bat li lu yeme deug ni wan talaqam wa ginaw al malaw kilifa ya fa ñewon mu ci uzama quraysh ñom abu jahl nak ñam andalon minhum bokku ci kuffari anim shu wasbiru ñu nan waye dañ leen dem te muñ ala aliyatikum nañu dess ci suñu yalla yi ñu nek nañu dess ci suñu yalla yi ñu nek te doxal li suñu yalla yi li ñu fekk suñu mami ta bayyi fi ki in hadha la shay'un yurad yonent bi alayhi salatu wassalam xam nga gis nañ sank ñom lool lañ wax ne nañu dem suñu yoon ba mom mi du mo ñuy dox dara lañu dul dox lañ leen dem suñu yoon dañuy sonal suñu bop fan talaqal mala'u anim shu way nañu dem suñu yoon dañuy sonal suñu bop nit da ngay xam luñu la waxu ki duñu dox dara ñu ne kon ñom ñu dal li joggé fofu la ñu ñewoon ci Abu Talib te doon wax ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ñuy waxante seen bir naan umsho nañu dem té na ngeen sax wasbiru ala alihatikum in hadha gis nga li muy wax di la ilaha illa allah muy bat bi in hadha way way waxam ji la shay'un yurad bir la mom li mi moy li nga xamantene ni mom la nan mom la bëgg ci ñun bir la mo xamne xam nga ne lolu manu la nek neena ben bat la bëgg ci ñun ñun nak manu ñu ko ko jox nañu dem suñu yoon ma sami'na ñun degguñu ma suñu degg bi hada ci waxam ji muy wax ben yalla fil millatil akhirah ci yoonu mujju bi fi moy yoonu sayna isa xolañuy katch rek lan lañ mëna wax ne wala soa ñuy katch ndax xamone nañ ne yonenta al isa est ce que defé indi lo xamné ay polythéisme indi wuko fi la ilaha illallah lo noté wala rek muy gaay bi mu ñom christianisme bi ñu xam moy bi si won te upp légui sax légui presque mo am kene nan ay trinité ñu né lol ñom xamuñu ko won ci ki bu mujju bi moy yoon yu mujju yi boy bu sayna isa bi mu fi indi won moy yoon woow sharia bobu lol amu ci won da lolay katchal xam nga lol du deug ñu né in hadha alquranam ji dal mu ñuy woowe ak li mu bëgg alquranam ji ilaktilaq lulul li ay nar yi neen la moy du deug lo mbir la mo xamne mom moko créer de toute pièce dara du ci deug lolou la suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce suratu sad ci mbolo mi ñewoon bi abu talib di waji genn adina doon wax ak mom riwaya bi moy li nga xamne mo wër ta amul yok bi nga xamne mom la riwaya bu da'if bi yok ne al abbas ibn abdul muttalib dafa deg abu talib di yëngal da ko gis mu yëngal tuñi mu ñew dal di koy deg ginnaw gi imam ibn kathir ba legi rahimahullah muy continuer mu ne summa ginnaw gi biñu la ënde riwaya bo xamne da dak lele nga xamne shiti ak ñi nga xamne ñoy jappale di sukkone ko ci riwaya bu da'if bobu di wane abu talib tuub na luy wane na du non riwaya bi jup amul lool mu ne summa qad aradahu a'ni siyaq ibn ishaq ma huwa asah min وهو ما رواه البخاري قائلا حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلما حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب إلى آخر الحديث إمام ابن كثير بلغي دي تونتوتي نيني سكدوكو تي رواية بضعيف بين أبو طالب دفتو mune ginnaw biñ leen diré riwaya bi djub bi wër te lolu amu ci mune summa ta après qad arado opposé wu na contraire ak lan moy anisiya qabna saq moy riwaya imam ibn saq bi nga xamné fala rawin lam yusam nek moy ci riwaya bi cyallale bi dafa am ko xamné ken tuddu ko muda'if mune ma huwa asah minhu lo xamné moko gine reger fouf mune ñu melni dañ nako wa yow imam ibn kathir moy la mune ma akhrajahu wa ma akhrajahu al bukhari qa'ilan moy li imam al bukhari dal di solo ta hadith bi muttafaqun alayhi la nako non imam muslim ibn al hajjaj solo nako ci kitabul iman solo na hadith bi bi mi wax ci mawt abu talib ak bi yonnati bi alayhi salatu wasalam deme ci mom diko garal la ilaha illa allah muttafaqun alayhi la mom nak riwaya imam al bukhari lendi muné mom hadathana imam al bukhari rahimahullah netali nañu mahmud li mahmud muné serignam mahmud hadathana qala muné gis nga riwaya bo démé ci téré hadith yi nak di nga né bo démone du xol di nga mé du tax ki nan qala ta qala amu moy bo démé ki bind muhaddith bi yu bari du bind qala bi du ko bind mais yow mi koy jang ya koy wax lolou lu am solo la moy ne duñu ko bind waye yow ya koy wax do ñew di jang hadith xam nga neena la amul qala da nan imam al bukhari da ne hadathana mahmud hadathana abdur razzaq akhbarana ma'mar ken duko jange nonu deret da nga nan imam al bukhari qa'ilan mu wax mom hadathana